وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔